happening, a cell and beams in this kırmızı masumlar bu ürkek bu aldırış söyle neden bu vazgeçiş ne oldu ümitliğine bu ne keder bu ne iç çekiş sanki özgür kadar güzelsin seni kadar özgür o güzel başını uzat gönlere kırılma küsmesen yine bir şiir yaz çok değil inan az kaldı az bu kadar erken susma biraz bekle ağlama ağlama biraz affini örselenmiş incinmiş karanfili bir sessiz çığlık gibi kırmızı masumlar bu ürkek aldırış söyle neden bu vazgeçiş ne oldu ümitlerine bu ne keder bu ne iç çekiş sanki özgürlük kadar güzelsin sevgi kadar özgür o güzel başını uzat göklere güneşlere kırılma küsmesen yine bir şiir yaz çok değil inan az kaldı az bu kadar erken susma biraz bekle ağlama ağlama ah beni özlemiş incinmiş karanfili bir sessiz çığlık gibi kırmızı